En je hoort een ambulance langs rijden. Want we zitten vandaag niet in de bus, maar naast de bus. Tussen de bus en het hoge hek. Eigenlijk het dubbele hoge hek van de TBS-kliniek. De hele week praten we hier al met medewerkers, patiënten en ex-patiënten. En vandaag zitten hier Tom en Shirin, die graag in de TBS-kliniek willen werken. Sterker nog, jullie doen een interne opleiding. Zijn zij instromers? Deels theorie, praktijk. Hoe vaak zijn jullie hier te vinden, Shirin? Gemiddeld 3 tot 4 dagen in de week. En daarnaast nog 8 uur school. Oké, was je hier vandaag ook? Ik ben vandaag ook aan het werk, ja. Ja. Wat was het meest bijzondere dat er vandaag gebeurd is? Lastige vraag. Oh, ja, ik vind elke dag niet bijzonder. Dat... Dus, oh ja, want? Ja, het is niet werk wat je normaal gesproken voor de hand liggend is, zeg maar. Dus een heel onbekend werkgebied, denk ik. Ja, want jij komt wel uit de zorg, toch? Ja, ik kom uit de ouderzorg. Ik was verpleegkundige in de ouderzorg. We gaan het er zo over hebben wat voor switch dat voor jou is. Tom, jij hebt een totaal andere switch gemaakt. Klopt. Je komt uit de grafische wereld. Ja, inderdaad. Wat is de eerste keer? Want we zitten hier bij dat hek, hè, die hoge hekken. Het lijkt gewoon op een gevangenis, dat is waar het op lijkt. Wat de eerste keer dat je dit, toen je dit zag, wat dacht je? De eerste keer toen ik er kwam, ja, een beetje wat alle mensen hebben. Dus het is een flink hek. Hè. Je moet, als je binnenkomt, door de metaaldetector, niet zo je spullen. Dus dat is wel even een switch dan. En jij dacht, vanaf kom. Hier wil ik werken. Ja, zeker. Ja. Nou, waarom dat? Gaan we het zo over hebben. Dat het werken in een TBS-kliniek ook behoorlijk pittig kan zijn. En over die uitdagingen die erbij kunnen komen kijken. Reageer op onze uitzending kan via de NPO Radio 1-app. Voordat we beginnen gaan we even naar Groningen. Groningen RKC. Net begonnen, Jan Vincent van Zuiden. Ja, dat klopt. 5 minuten onderweg in Groningen. Een wedstrijd tussen de nummers 9 RKC en nummer 12 FC Groningen. Ja, bij RKC gaat het eigenlijk wel prima. Zijn ze blij met de seizoenstart. 10 punten staan in het linker rijtje. Hoe anders is dat bij FC Groningen? Dit is een must-win wedstrijd, zo zei trainer Frank Wormoed voorafgaand aan deze wedstrijd. Want ja, het gaat niet zo best met FC Groningen. Veel punten al verloren. De laatste 2 wedstrijden gingen ook verloren tegen Sparta. En vorige week kansloos tegen AZ. Het rommelt hier en het moet anders. Dus hopen het thuispubliek eindelijk weer eens een keer te kunnen genieten van de eigen spelers. RKC moet het vanavond doen zonder zijn spits. Dat is Michiel Kramer, die is geblesseerd. En daarom staat Roy Kuipers bij RKC voorin. We spelen 6 minuten en het staat nog 0-0. Jan Vincent, dankjewel. Als er gescoord wordt voor 8:30 komen we nog bij je terug. Ja, terug buiten de bus bij TBS-kliniek De Royse Wissel. Ik zei het net al, de hele week spreken we met betrokkenen om te kijken of het slechte imago dat de TBS-klinieken in het land toch hebben, of dat een beetje klopt of niet. De Royse Wissel, de kliniek hier, is sinds kort een interne opleiding gestart om nieuwe medewerkers te werven. Want het is zwaar werken in zo'n TBS-kliniek. Er is veel verloop. Vorig jaar stopte hier 91 van de 700 medewerkers. En vandaag zijn te gast, je hoorde ze net al even, Tom Jenniskens, zeg ik goed? Ja, correct. En Shirin Ribbers. Ja. Nou ja, je bent beide besloten je leven helemaal om te gooien en hier te willen gaan werken. Jij komt uit de ouderenzorg. Ja, dat klopt. Wat is het grootste verschil? Die opleiding is pas een maand geleden begonnen trouwens. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus jullie lopen hier pas net rond. Maar van wat je er nu al van hebt kunnen zien, wat is het grootste verschil? Los van dat de mensen ouder zijn in de ouderenzorg. Ja, dat klopt. Wat is het grote verschil? Je werkt met, tenminste, ik werk nu met een hele andere doelgroep. Ik werk er voorheen met mensen met dementie en gedragsproblematiek. En dit zijn inderdaad jongeren over het in ieder geval een andere doelgroep. Mm. Met ook hele andere problematiek. Waar je ook dus ook een hele andere manier mee omgaat. Dus dat is het grootste verschil. En hoe kom je erbij om hier te komen kijken? Of dit wat voor je is? Ik heb eigenlijk altijd wel in de psychiatrie willen werken. Alleen door verkeerde diploma's kwam ik daar eigenlijk zeg maar niet. Mm. En je komt niet heel snel binnen voor forensische psychiatrie te werk, zeg maar. En Royce Wissel had een mogelijkheid om een opleiding te doen en hier gelijktijdig te komen werken, dus vandaar. Ja. En de grafische wereld is totaal iets anders, hè? Zeker. Tom, waar jij vandaan komt. Wat deed je hiervoor? Ik maakte logo's, huisstijlen, ik maakte posters en alles wat je kan bedenken wat met grafisch werk te maken heeft. Ja. Superleuk. Superleuk, ja. Vind ik nog steeds. Maar ik was toch toe aan iets anders. Het was niet leuk genoeg. Wat miste je dan? Ik merkte vooral aan mezelf dat ik een beetje voldoening miste. Of in ieder geval een menselijke voldoening, zou ik het zo maar even omschrijven. Ik zat veel achter mijn laptopje. Veel op mezelf. En ik miste een beetje interactie met mensen. En ik had natuurlijk wel interactie met klanten of met andere mensen in de buurt die ermee te maken hebben. Maar ik was daar bezig met het product en nu ben ik met de mensen bezig. Maar en dat miste ik. Interactie met mensen, denk ik van ja, dan ga je achter de kassa aan de supermarkt werken. Maar dit is gelijk heel extreem, toch? Ja, dat is wel een andere tak van sport, zeker. Maar aan de andere kant, hier ben ik toch gewoon met mensen bezig de hele dag. Dus wat dat betreft is het even goed met mensen werken. Ja, want hoe ben jij hierbij gekomen? Nou, ik hoorde van een bekende die hier werkte af en toe wel eens iets over het werk aan zich. Wat hier afspeelt en hoe dat een beetje in zijn werk gaat. En ik was al een tijdje bezig om te kijken, wat is er nog meer? Wat kan ik nog meer doen? En voor mij was de corona op grafisch gebied natuurlijk best wel lastig. Want toen de wereld in brand stond, stond niemand op mijn logootje te wachten. En dat heeft voor mij het proces een beetje versneld. En toen ben ik eigenlijk per toeval bij de op avond van de Hand terechtgekomen. De Rosjewissel ook stond. Ja, de opleiding is in samenwerking met de Han Hogeschool in Nijmegen. Ja, klopt inderdaad. En zodoende ben ik met ze in gesprek gekomen. En een keertje koffie komen drinken. Van wat kunnen we voor elkaar betekenen? En zodoende dus hier terechtgekomen. Ja. De hele week hebben we het over, eigenlijk is dat de rode lijn, hè, over dat imago van TBS en TBS-klinieken in Nederland. Sorry. Want er zijn nogal wat voordelen over. Ik heb er een paar genoemd deze week. Ook dingen die ik zelf denk of dacht van kan je die mensen wel weer naar buiten laten? En tijdens verloven, dat hoor je dan in de krant, gaat er wel eens wat mis? En dat zijn net de dingen waar je iets over hoort. Shirin, wat dacht jij? Had je zelf vooroordelen over TBS en TBS-klinieken? Ik stond er eigenlijk wel heel erg open in. TBS was voor mij vrij onbekend. In die zin, we weten dat de TBS bestaat in Nederland. Maar wat daar nou eigenlijk binnenin gebeurt, dat weet de buitenwereld niet. Dus ik ben er eigenlijk ook op die manier ingestapt. Heel openmijnend. Ik kijk wel wat daar gebeurt en hoe dat gebeurt. Eigenlijk met niet heel veel vooroordelen, nee. Jij, Tom? Ja, ook. Ja, ik wist natuurlijk ook TBS. Je hoort dat natuurlijk ook via de nieuwskanaal, want ik ben natuurlijk heel recent begonnen. Ja. Dus ik had natuurlijk ook een bepaald beeld. Ja, wat was dat beeld? Ja, ook een beetje wat heel veel mensen hebben. Hoge hekken, het is toch een hele afgesloten wereld. Gevaarlijke mensen? Ja, dat ook natuurlijk. Alleen, nu zie ik het van binnen. En er gebeurt natuurlijk heel van alles. Het is een hele interessante plek om te werken. Ja, want je zegt je ziet het van binnen. Wat zie je? Ja, je ziet van alles. Je ziet heel veel mensen. Je ziet heel veel verschillende soorten mensen. Je ziet verschillende afdelingen. Er gebeurt van alles. Heel veel bedrijvigheid. We hebben ook een winkeltje waar van alles gebeurt. Dus het is eigenlijk een soort mini-maatschappij binnen ook. Ja, ja, dat hoorden we deze week eerder ook in reportages van onze collega Rens. Maar wat ik me dan afvraag. Jullie lopen mee nog, hè? Tijdens jullie praktijkdagen. Ja. Maar wat mag je doen? Mag je al iets doen? Of is het alleen maar kijken? We lopen mee. In die zin, we staan boventallig. Maar daar waar de mogelijkheid is om zelf dingen te doen, is die vrijheid daar ook. Je hebt alleen altijd een collega gewoon naast je die je kan ondersteunen daar waar het nodig is. Mm-hmm. Dus we staan ook gewoon op de groep. We zijn gewoon in gesprek met de patiënten. We doen eigenlijk gewoon de activiteiten mee die een sociotherapeut ook doet. Ja. Dus, ja. En dan denk ik, dan sta je een keer, de eerste keer sta je dan bij TBS'ers. Ik weet dat het gewoon mensen zijn, dat weet ik. Maar hoe is dat? Het zijn toch mensen die dingen gedaan hebben? Zeker. En dan weet je natuurlijk die vooraf. Niet heel fijn zijn. Ja, je weet het vooraf natuurlijk. Weet je dat van iedereen, wat die dan op zijn kerfstok heeft? En voor mij is dat ook niet per se meteen interessant, want ik wil met iemand kunnen werken en dan hoef ik niet meteen te weten wat iemand gedaan heeft bij wijze van. En uiteraard is het natuurlijk wel handig dat je uiteindelijk weet wat. Maar je wordt niet van tevoren gebriefd van die heeft dit gedaan en die dat gedaan. Nee, dat is ook niet zo interessant, vooral voor ons nu op dit moment. Mm-hmm. Wij gaan contact aan om een relatie met iemand op te bouwen. En om dan meteen te denken, hij heeft dit en dit gedaan. Het is natuurlijk wel handig om iets te weten wat er plaats heeft gevonden. Ja. Maar het is ook juist belangrijk dat je weet Er moet nog een relatie opgebouwd worden. En het hoeft niet meteen met alle feiten erachter. Ja, en vooral niet in de positie waar je in zit, waar we kunnen leren. Ja, want ik zeg het net ook alsof je met aliens te maken hebt. Mensen. Ja, precies. Maar hoe gaat zo'n contact dan? Ja, gewoon, want je doet dit voor het eerst, hè? Zoekwerk, ja, Tom, jij zeker? Ja, zeker. Hoe gaat dat dan? Gewoon zoals buiten ook, zeg maar. Je hebt een praatje over van alles. Dat kan over de krant zijn die ze aan het lezen zijn, waar je een vraag over stelt. Gewoon een praatje maken. Dat zijn de eerste momenten van contact. Ja, dat is je net over het grootste verschil met de ouderenzorg, waarin jij werkte. Ja. Dit is wel echt een andere koek, toch? Dit is heel anders, ja, absoluut. Ja, ik ben hier eigenlijk. Ik heb dan even inhakend op de vraag net bewust ervoor gekozen om achtergrond van de patiënten, of in ieder geval delicten en dat soort dingen, bewust niet te willen weten. En alleen maar echt de bijzonderheden wat noodzakelijk is om te weten. En voor waarom contact. Dat dan? Zodat je gewoon ook de mens ziet, zeg maar. En niet per definitie het delict of wat dan ook waar iemand hiervoor is. Zodat je wel gewoon op een normale manier een contact kan aangaan. Dus dat is wel bewust voor mij een keuze geweest om op die manier ook contact te maken. Ja. Ja. Uiteindelijk denk ik, als sociotherapeut moet je het wel weten, toch? Of is dat, ik heb geen idee hoor, of is dat helemaal niet zo? Uiteindelijk. Je moet natuurlijk ook dossier inhoudelijk dingen rapporteren en bijhouden. Dus dan is het noodzakelijk om inderdaad wel de inhoud te weten. Ja. Alleen ik denk voor het eerste contact dat het. Voor mij is het juist fijn geweest dat ik heel veel dingen ook gewoon niet wist om gewoon neutraal ook contact aan te kunnen gaan, zeg maar. Ja. Ik noemde hem net al, onze verslaggever Rens Turk. Hij is deze week, noemen we dat, embedded, soort van, in de TBS-kliniek geweest. Elke maand is er een meet and greet die er georganiseerd wordt hier in de kliniek. Een rondleiding voor geïnteresseerden, die kende jij ook, Tom. Ja. Ben je ook geweest? Ik ben één keer per de meet and greet geweest, ja. Ja, om mensen ook enthousiast te maken voor het werk. Dat is bij jou gelukt. En Rens is ook langs geweest. En laten we gaan kijken of ook Rens daar misschien wil werken. Wij gaan hier naar buiten toe. En nu gaan wij naar het sportveld. Ja, volgens mij is het al voetbal. Dus er zijn pas zaken naar ons kijken. Nou, dat is helemaal niet erg. Lopen we er gewoon rustig aan voorbij. Wordt ook begeleid. Nou, we hebben het sportveld, dat is ook de sporthal daarachter. Maken we met name in de avonturen veel gebruik van, met afdelingen gemengd. Maar overdag, mannen krijgen sportblokken aangeboden, dus in hun dagprogramma waarin ze ook kunnen sporten. De overige blokken om bezig te zijn met voorbereiding op werkzaamheden terug de maatschappijen, die vinden vooral in dit gebouw plaats en die hierachter. Het is net een klein dorp. Iedereen loopt continu door elkaar heen. En dan gaat de een gaat hier werken en de ander gaat daar sporten. En die blijft op de afdeling. En is het aan ons om het en in de gaten te houden, te begeleiden, weten waar iedereen is. En op die manier het zicht erop te houden. De afstanden tussen afdelingen en dergelijke is heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Vaak zie je ook wel mannen die al een lang verleden in hulpverlening hebben en daardoor echt wel moeite hebben met mensen vertrouwen, weer opnieuw blootgeven. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe de patiënten zich voelen. Dat kan niet, maar je kan je mogelijk wel inleven als je bedenkt dat wij misschien wel therapeut 500 zijn die zij tegenkomen in hun leven. Met weer hun eigen idee, met weer hun eigen aanpak, waar je weer je hele verhaal moet doen, waar alles weer opnieuw begint. Hé, hey, ze liegen, maar, Kijk, ze... Ja, we liegen altijd. Nee, maar dat is precies dat vertrouwen. Ja. Jij overweegt ook serieus om in de TBS-kliniek te gaan werken? Nou, voor mij is het heel, heel oriënterend in deze fase. Dus ja, overwegen wel. Maar zo overweeg ik ook meerdere doelgroepen en meerdere mogelijkheden om een pad in te slaan. Dus, We lopen nu een beetje op dat binnenhofje langs het voetbalveld. Wat is je eerste indruk? Ja, een mooier voetbalveld dan het dorp waar ik vandaan kom. Ja, dat is meteen het eerste wat opvalt. Het ziet er goed uit. Ja. Is het groter dan je had verwacht? Zeker, ja. Ik wist ook niet heel goed wat te verwachten, maar zeker groter. Ja. We lopen nu door de hal. Wat is jouw eerste indruk? We zagen nu net al even het veldje. We zien nu de grote hal met de winkel. Ja, ik vind het super interessant. En ik merk dat ik steeds meer vragen krijg. En dat ik denk, oké, ik zie me hier misschien nog wel rondlopen. Oh, dat is wel een heel goed teken. Ja, ik werk nu zelf binnen de gehandicaptenzorg. En ik heb op verschillende afdelingen gewerkt. En ik mis een beetje meer die uitdaging. En bij mij nu is iedere dag hetzelfde. Het is hetzelfde riedeltje, dezelfde activiteiten. Volgens mij ben je er al uit. Ja, nou, bijna wel, ja. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga even meelopen hier. En ik merk dat ik het echt super, super interessant vind. We gaan teruglopen. We lopen terug over de therapeutische dienstgang. Daar worden alle vaktherapieën, behandelingen die niet op de afdeling plaatsvinden, die vinden dan daar plaats. Mm-hmm. Nou, wat is je eerste indruk? Oh, jeetje. We lopen nu door de lange, lange gang. Ik ben er nog even op aan het denken, allemaal wat ik heb gezien. Ja, zijn het veel indrukken? Ja, zijn veel indrukken. Ja? Ja. We zijn nu weer terug in de vergaderzaal naar de hele lange rondleiding. Wat is jouw indruk hier? Nou, mijn indruk is, heeft alleen maar mijn enthousiasme versterkt. Want je was al enthousiast. Ja, ik heb er al twee sollicitatiegesprekken op zitten. Hier? Yes. Ik mag een dagje mee gaan lopen. Ja. Dus ik heb de ergste hordes al overleefd, volgens mij. Heb je al de baan? Nee. Nee, zeker niet. Ik heb hem nog lang niet. Maar ik ben wel daarmee bezig en onderweg, inderdaad. Het is zeker geen standaard sollicitatieprocedure. Want waarom niet? Ja, dit is geen normale baan, zeg maar. Je stapt wel ergens binnen. Dat heb je net zelf ook wel gezien. Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom ik me toch in heb geschreven voor de meet and greet. Omdat ik met eigen ogen al alles wat meer wilde zien van alles wat ik gelezen en gehoord heb. Maar je bent dus wel enthousiaster geworden. Ja, zeker weten. Het heeft me geholpen om een beeld te vormen, ja. Ja, echt wel. Ja, dat was een bijdrage van Rens Turk. En we gaan een belofte inlossen, want Jan Vincent van Zuiden in Groningen, er is gescoord. Ja, de thuisclub is op 1-0 gekomen door een penalty benut door Ricardo Pepi. De Amerikaan die nieuw is dit seizoen bij FC Groningen, overgekomen van Augsburg. Scheidsrechter Martin van der Kerkhof zag de overtreding in eerste instantie niet op Soeslof. Maar de VAR die zei, nou kom maar even kijken, want het is echt een penalty. En die werd dus gegeven. En dankzij Pepi staat Groningen met 1-0 voor tegen RKC. Jan Vincent, dankjewel. En terug in Oostrum bij de TBS-kliniek De Royse Wissel zit ik hier buiten de bus met Tom en Shirin, die allebei sinds kort een opleiding volgen bij de nieuwe interne opleiding van de kliniek. Opleiding tot sociotherapeut. We hadden het net over wat jullie... nou, we hoorden net voor het voetbal hoe dat gaat, hè, zo'n meet and greet. Ik sprak gisteren hier met Lars, een beveiliger die hier werkt, en met sociotherapeut Juliette. En dat ging toen over de veiligheid. Wat er op een afdeling gebeurt als iemand, wat altijd kan gebeuren, agressief wordt. Dan wordt er over het algemeen alarm geduwd, zeg maar. Iedereen heeft een pager aan zijn broek hangen. Dat alarm komt bij ons binnen. Wij rennen daarop en binnen 10, 15 seconden dan staan er wel 30, 40 man denk ik op de locatie waar het alarm geduwd wordt. Heb je dat wel eens meegemaakt, Juliette? Dat alarm is gedrukt? Ja. Ja. Waarvoor werd er gedrukt, weet je dat? Destijds omdat twee patiënten met elkaar onderling een beetje ruzie hadden. Oh ja. Ja. En om te voorkomen dat dat verder op ging lopen tussen beide heren. Ja. Hebben wij alarm gedrukt om meer mensen erbij te hebben en de situatie te kunnen sussen. Als wij op alarm komen lopen dan, en het gaat om agressie, ja, dan is het wel heel vaak, moet ik zeggen, dat de sociotherapie dat altijd wel snel onder controle heeft, zeg maar, onderling al. Ja, wat denken jullie als je dit hoort? Dit staat jullie misschien ook te gebeuren. Ja, dit gebeurt ook als wij aanwezig zijn. Dus, dit ja, heb je al meegemaakt in dit, de kleine maand? Ja, dat klopt. Ja, we werken hier vanaf juni. Dus. Oh, sorry. Ja, ja. Maar dit heb je al meegemaakt? Ja, dat klopt. Ja. Vertel. Wat gebeurde er? Ja, nou ja, op zich het komt zo nu en dan wel voor dat er alarm wordt geduwd. Omdat er of een escalatie is of iemand die... Maar waarom escaleert dan iets? Ja, iemand die ergens niet mee eens is en bijvoorbeeld zijn kamer verbouwt. Of inderdaad met een medepatiënt op de vuist gaat. Of dreigend is naar een sociotherapeut. Ja, dat gebeurt. En daar sta jij dan tussen als groentje? Sta je dan te kijken? Hoe sta je daar dan? Nou ja, we worden sowieso allemaal opgeleid. Dus we krijgen allemaal wel een training. Ja. Ja, dat zegt niet dat je meteen van alles kunt. Maar door vaker mee op alarm te rennen, weet je wel uiteindelijk wat je moet doen. Ja. En kun je vaak ook wel ingrijpen. Ja, want Tom, wat wordt er dan geleerd bij de opleiding over dit soort situaties? Wat je doet? Nou ja, hoe je daar het beste mee omgaat. Ik heb het overigens zelf nog niet meegemaakt. Mm. Ik ben natuurlijk vanaf juni begonnen. Dus het kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar wat ik ook wel wil benadrukken is dat wij gewoon supergoed begeleid worden daarin. En dat wij ook niet alleen daar als groentje tussen staan. Maar wat is het protocol wat je geleerd krijgt? Nou ja, sowieso is het voor ons nu, als nieuwe medewerkers, gaan wij daar niet bij staan. Tenminste, ik ga er niet bij staan. Er zijn twee ervaren-collega's die aanwezig zijn. En wij kunnen van de zijkant natuurlijk wel meekijken wat er gebeurt. En daar kunnen wij van leren. Het is niet zo dat wij vooraan gaan staan en even die situatie gaan oplossen. Je moet al met al, wat ik ook deze hele week heb gehoord, want het gaat heel vaak goed, maar het kan altijd even misgaan. Hè? Shirin, jij hebt het al een paar keer meegemaakt, zeg je. Je moet wel sterk in je schoenen staan. Ja, zeker. Toch? Ja, dat moet ook. En dat moet nu ook hoe wij er staan op dit moment. Maar sta je dat, Tom? Zeker, ja. Ik kan heel veel leren. En ik leer ook elke dag heel erg veel van mijn collega's. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En dat is wat dat betreft ook het beste leervoorbeeld. Want het is niet zo dat wij op school leren hoe kan je omgaan met een TBS'er. Ja, dat leren wij in de praktijk. En dat, ja, daar leer je toch ook wel echt het meeste van. Ja, Shirin. Ja, ik ja, je bent onwijs stoer. We hebben net over je resting face gehad voor de uitzending. Je kijkt heel boos. Maar ben jij daarop voorbereid? Want je zegt, je komt uit de ouderenzorg. Ik weet niet, daar zijn mensen, patiënten misschien ook niet altijd even blij. Maar nee, dit is toch hier wat anders? Ja. Met TBS'ers die wat op een kerfstok hebben. Ja, dat is zeker anders. Ook daar was al wat agressie. Dan? Maar hier is dat wel ook in andere mate, denk ik. Hoe was die eerste keer dat iemand echt even uit zijn plaat ging? Wat dacht jij toen? Over het algemeen wil ik altijd wel meteen handelen. In die zin, we zijn pas net inderdaad begonnen hier. Dus je houdt je wel wat op de achtergrond en je wordt echt mega goed daarin begeleid. Nooit geen second thoughts bij jullie beiden? Zeker Tom, als je dit hoort of toen je het meemaakte, Shirin? Nee, voor mij niet. Nee. Nee, voor mij ook niet. Ik heb natuurlijk een weloverwogen keuze gemaakt om hier te komen werken. En daar zit natuurlijk ook dat aspect zit er ook aan. En dat weet je. En dan zeggen ook je ouders en iedereen om je heen, top. Ja, gewoon doen. Ja, ik ben er echt goed in ondersteund. En iedereen begrijpt de keuze ook die ik heb gemaakt. En staat er volledig achter. Ja. Bij jou ook, Shirin? Ja, absoluut. Ja, gelukkig is bij mij iedereen in de omgeving zegt... je moet doen waar je gelukkig van wordt. En als dit is wat jij wil gaan doen, dan moet je dat zeker doen. Dus... En dat woordje van dit werk? Ja, absoluut. Ik heb het echt nog elke dag naar mijn zin. En dat weet je nu al. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ik heb voor mijn gevoel wel het idee dat ik op dit moment zeg maar gevonden heb... waar ik naar op zoek was, zeg maar. Mag ik jullie bedanken en heel veel succes wensen met de rest van de opleiding. Ja, dankjewel. Over 4 jaar zijn jullie klaar. Ja, als het goed is wel. Tom en Shirin, dank jullie wel. Dit was 5 dagen vanaf de Royse Wissel TBS Kliniek in Oostrum. Volgende week staan we in Epe. Dan gaat het over statushouders. We zijn er maandag. Fijn weekend. Ster. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. De jonge vrouw Mahsa Jina Amini overleed nadat de Iraanse politie haar arresteerde en ernstig mishandelde. De reden? Haar hoofddoek zou niet goed zitten. Vrouwen in Iran willen gerechtigheid en willen zelf kiezen. Bij protesten verbranden vrouwen nu massaal de verplichte hoofddoek en scanderen vrouw, leven, vrijheid. Mahsa Jina Amini. Zeg haar naam. Wees niet stil. Kom zaterdag 8 oktober om 2 uur naar het Malieveld in Den Haag. Steun de strijd voor vrijheid in Iran. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Mahsa Jina Amini, zeg haar naam. Kom zaterdag 8 oktober om 2 uur naar het Malieveld. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.